groen in de stad en in Katwijk en Haarlem over betaald parkeren. Maar dat stemmen ging niet overal vlekkeloos. En dan moet je even eerlijk zijn. Snap je er iets van? Nee. Nee, geen idee. Alleen voor 6 juni en het Europese parlement. Maar het referendum, geen idee. Had u enig idee waar dat over ging? Ja, iets over groen of zo, dat was ik niet zo duidelijk. Dat was ik niet zeker, nee. Het was niet voor of tegen de hoofdgroenstructuur, maar tegen het voorliggende beleidsplan over de hoofdgroenstructuur. En dat maakte het inderdaad ingewikkeld. Ja, is zo'n lokaal referendum een zinnig instrument? Daarover hebben we zo meteen een debat. Maar eerst over die andere verkiezingen. Want bij zowel de PVV als bij GroenLinks-PVDA werd de overwinning geclaimd na bekendmaking van de exit polls van de Europese verkiezingen. We zijn de grootste geworden bij deze verkiezing. Dagenlang wordt er gezegd nek aan nek, nek aan nek. En als je dan net als grootste eruit komt, dan is dat natuurlijk mooi. Nou ja, ik ben ontzettend blij. We hebben nog nooit 7 zetels in het Europese parlement gehad. En we zijn vanavond echt by far de grootste winnaar van 1-7 zetels. Sinds november is toch vaak het beeld in heel veel andere landen. Wilders dicteert, Wilders bepaalt, Wilders is in zijn eentje Nederland. Nu laten we zien dat Nederland nog steeds het diverse land is, wat we al heel lang zijn. En de grootste partij heeft verloren. Wij zijn de grote overwinnaar. En voor beide partijen valt misschien wel iets te zeggen, want de PVV krijgt er maar liefst 6 zetels bij, komt daarmee op 7. Maar PvdA GroenLinks is met 8 zetels waarschijnlijk de grootste partij. Ja, is deze verkiezing dus een overwinning voor links? Of zien we hier de aangekondigde ruk naar rechts in Europa? Nou, iedereen lijkt de uitslag van die verkiezing op haar eigen manier te interpreteren. En om een beetje wijs te worden in wat we hier nu eigenlijk van moeten denken, schakelen wij dan politicoloog Simon Otjes en hoogleraar Europese studie Theresa Koen in. Goed dat jullie er allebei zijn. Welkom. Meneer Otjes, we hoorden ze net allebei juichen. In ieder geval de landelijke lijsttrekkers Frans Timmermans en Geert Wilders. Maar welke partij heeft nu echt het recht om zich de winnaar van deze verkiezingen te noemen? Ja, het is heel begrijpelijk dat deze partijen dat doen. Kijk, hè, op deze manier willen partijen uitstralen dat ze winnaars zijn. En op die manier mensen stemmen graag op winnaars om dat uit te stralen. Uh-huh. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je deze verkiezing lastig kan lezen als er 1 partij gewonnen. Bij de meerpartijenstelsel zijn verschillende partijen groot geworden. Uh-huh. En dat uiteindelijk de grootste groep kiezers zijn de kiezers die niet zijn opkomen dagen. En dat vind ik eerlijk gezegd veel interessanter en misschien wel veel zorgwekkender dan dat 1 partij 1 zetel groter is dan een andere. Ja. Zo meteen over die opkomst. Maar kan het dan ook allebei waar zijn dat dan zowel links als rechts heeft gewonnen? Nee, allebei de partijen zijn. De ene is de grootste geworden, de andere is de ene grootste geworden. Maar de ene is gewonnen omdat een andere rechtse partij veel kleiner is geworden. En die andere partij, ja, die heeft een zetel uiteindelijk verloren. Dus ja, ze zijn allebei winnaar en verliezer. Dat kan je op manier spinnen zoals je wil. En wie bedoelt u met die andere rechtse partij? Is dat dan Forum voor Democratie? Forum voor Democratie, ja, natuurlijk. Die was bij de vorige Europese verkiezingen best groot. Ja, mevrouw Koen Wilders zegt dus dat PVV de verkiezingen by far gewonnen heeft. En noemt GroenLinks PvdA verliezers, min 1 zetel. Bent u dat met hem eens? Nee, ben ik niet met hem eens. Ik denk dat het bij deze verkiezingen op nationaal niveau ook niet zo enorm omgaat wie er nu de winnaar is. Mm-hmm. Want het omdat is ook geen coalitieonderhandelingen. Nee, zijn. Inderdaad. Het speelt dan gewoon een veel belangrijkere rol. Wat zien we dan op het Europees niveau, dus op zondagmiddag. Ja. En wat wij eigenlijk nu kunnen zien is dat Nederland een gedeeld land is. Er zijn zowel mensen die radicaal rechts steunen. En er zijn een groot deel van de Nederlandse bevolking die wel pro-Europees zijn, die zich wel ook inzetten voor een samenwerking in Europa en die ook meer openstaan voor migratie bijvoorbeeld. Dus radicaal rechts groeit en de linkerkant van het politieke spectrum groeit ook. Is dat dan eigenlijk ook polarisatie die je terugziet in de verkiezingsuitslag? Ja, ik zou zeggen wel, ja. Ik denk het is sowieso een grotere trend in Europa dat we eigenlijk steeds meer zien dat die twee polen op de eigenlijk linker- en rechterkant niet zozeer, daar gaat het niet zozeer om economische vraagstukken, maar meer om culturele vraagstukken, dat die steeds meer uit elkaar groeien. Ja, inhoudelijk of gewoon qua hoeveelheden kiezers die ze weten te mobiliseren? Allebei. Deelt u dat, meneer Otjes? Ja, kijk, je ziet dat die radicaal rechtse partijen groeien en je ziet dat er progressieve partijen ook sterk zijn. En je ziet dat van verschillen van mening over migratie, maar ook over economische onderwerpen. Dus ja, dat ben ik er eens. Ja, nou is misschien ook iedereen wel een beetje een winnaar bij deze verkiezingen, omdat het aantal zetels dat te verdelen was ook wat groter is, of niet? Dat je dan al snel kan zeggen, het gaat wel goed. Maar dat komt ook omdat er nu 31 in plaats van, ik geloof, 27 zetels waren 5 jaar geleden. Ja, maar dat vertekent natuurlijk, maar in alle vergelijkingen die de NOS maakt, hebben ze mooi die 31 alweer teruggerekend. Ja. Om ervoor te zorgen dat het beeld hetzelfde blijft. Oké. U zei het al, meneer Ortjes, u maakte zich zorgen om de opkomst. Aan de andere kant, mevrouw Koen, die opkomst die was best wel hoog. Relatief in ieder geval, de hoogste sinds de verkiezingen van 1989 voor het Europese parlement. Want 48,6% bracht een stem uit. Wat betekent dat voor de uitslag van de verkiezingen? Ja, het is inderdaad een relatief hoge opkomst voor Europese verkiezingen. Die zijn sowieso niet alleen in Nederland, maar in heel Europa altijd wat lager. Want mensen vinden het gewoon niet zo belangrijk. Mm-hmm. Wat mij hier opvalt is gewoon dat de campagnes leefden eigenlijk niet in Nederland. Dus je kunt niet echt zeggen dat nu de partijen echt ervoor hebben gezorgd dat mensen komen opdagen en naar de stembus gingen. Dus ik interpreteer het echt als meer intrinsieke motivatie om daar naartoe te gaan. En dat verklaart misschien ook waarom die linkse partijen dan toch relatief goed deden. Dat zijn de pro-Europese kiezers die dus misschien ook meer denken, ja, het is echt belangrijk wat er op Europees niveau gebeurt. Mm-hmm. En ik voel me daar ook meer verbonden mee, dus daarom ga ik ook stemmen. En de traditionele kiezers van Wilders en van extreem rechts, die blijven dan liever thuis. Ja, welke verklaring ziet u, meneer Ortjes, voor die hogere opkomst dan 5 jaar geleden? Ja, daar heb ik geen snel haal antwoord op. Zeker als je kijkt naar de campagne, zoals mevrouw Koen ook al aangeeft. Ja, was er minder campagne gevoerd dan de vorige verkiezingen. Bij toen was Frans Timmermans bijvoorbeeld nog spitsenkandidaat, net als Bas Eickhout. Ja. En dus het is voor mij een open vraag waarom het zo is. Maar wat wel duidelijk is dus dat of je voor of tegen Europa bent een belangrijke factor was van of je bent komen stemmen. En dat zorgt dus voor dat de Europese parlementsvertegenwoordiging die we nu hebben veel pro-Europeeser is dan een gemiddelde Nederlandse kiezer. En ja, uiteindelijk worden beslissingen genomen door mensen die opkomen dagen en zorgt dus ook voor zover Nederland Europarlementariërs het beleid helemaal bepalen, maar in elk geval dat het pro-Europeeser zal zijn dan wat de gemiddelde Nederlandse kiezer is. En dan is het niet raar dat daar een onvrede zit, ook bij kiezers. Maar ja, als ze niet opkomen dagen, dan kunnen ze ook het beleid niet invullen. Je kunt ook zeggen, is dat dan zo erg? Want als je het niet belangrijk vindt om te stemmen, moet je mening dan wel meetellen in Europa? Ja, maar dat zijn toch kiezers die bijvoorbeeld over migratie of over klimaat hele duidelijke meningen hebben, maar dan niet het moment pakken om dat te beïnvloeden. Dat vind ik wel zorgwekkend. Zou dat ook een soort brandstof kunnen zijn voor euroskepsis? Ik denk dat. Kijk, als je kijkt in het Europese parlement, zijn de pro-Europese centrumrechtse partijen daar het grootste. En als je kijkt naar de opinie van de gemiddelde Europese kiezer, is die duidelijk linkser en euroskeptischer dan die partijen. En het is heel erg graag dat die de grootste zijn. Maar dat komt dus gedeeltelijk omdat die partijen het belangrijk vinden, hun kiezers het belangrijk vinden om te komen bij verkiezingen. En eurosceptische kiezers en vaak economisch linkse kiezers vaker thuis blijven. Nou, dus dan krijg je een pro-Europese Europa, die gaat regels bedenken. En vervolgens zijn mensen daar in de lidstaten kritisch over. En groeit het wantrouwen tegen de Europese Unie. Ja, dat is een cyclus die zichzelf heel in stand houdt. Wat dus eigenlijk best wel gevaarlijk is. U zit een beetje te knikken, mevrouw Koen. Ik lees in u dat u niet helemaal zeker weet of u het daarmee eens bent. Nee, niet 100%. Want eigenlijk is het wel zo dat bij de Europese verkiezingen juist traditioneel de eurosceptische partijen het vergelijkbaar beter doen dan op nationaal niveau. Dus nu te zeggen dat er zo'n linkse bias zit in de Europese verkiezingen, daar ben ik niet helemaal mee eens. Maar als je het in de Nederlandse uitslag ziet, dan zie je wel dat de PVV echt minder opkomst kent dan bijvoorbeeld 6 maanden geleden. Ja, maar dat heeft ermee te maken dat de Europese verkiezingen altijd worden gezien als minder belangrijk. En kiezers juist vaak de regeringspartij een lesje willen leren en willen hun frustratie willen uiten over de regeringspartijen. Dus traditioneel gesproken waren de regeringspartijen altijd pro-Europees, mainstream partijen. Ja. Dus daarom deden eurosceptische partijen het in het bij de Europese verkiezingen heel goed. Want die waren dan zo'n beetje de oppositie. En deze keer hebben wij het in Nederland juist andersom. We hebben nu een eurosceptische, radicaal rechtse partij in de regering. Nog en niet in de regering. Okay, de aanstaande regering, ja. In de formatie. En daarom denk ik zijn ook veel kiezers van hun gewoon thuisgebleven. Want er was niks waar ze eigenlijk tegen waren. Ze waren eigenlijk blij met hoe het gaat in Nederland. Maar het heeft wel meer linkse, meer pro-Europese kiezers gemobiliseerd. En die zijn dus gaan naar de stembus gegaan. Is dat zo dat kiezers liever tegenstemmen? Of als ze boos of ongerust zijn dan als ze het allemaal wel prima vinden zoals het gaat? Mevrouw Koen heeft helemaal gelijk dat vaak kiezers op oppositiepartijen stemmen. En dat vaak eurosceptische of anti-establishment partijen het beter bij de Europese verkiezingen doen. Mm-hmm. Maar het is ontegenzeggelijk zo dat het Europese parlement veel pro-Europese en veel economisch rechtser is dan een gemiddelde kiezer in Europa. Maar die verklaringen kunnen ook naast elkaar bestaan, toch? Ja, dan toch eventjes op die Nederlandse context met die aanstaande coalitie. PVV, VVD, NSC en BBB. Die haalden geen meerderheid. Hebben ze dan ook slecht gedaan? Ja, dit waren geen verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nee. Dus ik vind dat niet heel een bijzonder interessante score. Hè, bedoel, dus het was niet een verkiezing waarbij we zeggen van, ben je tevreden met het gesloten coalitieakkoord? Het gaat over Europa. Dat zijn andere verkiezingen. Dus die cijfers bij elkaar optellen, dat is een soort rare hocus pocus. Nee, maar het is wel interessant toch in die verklaring die mevrouw Koen net geeft, dat de zittende macht snel wordt afgestraft, ook bij Europese verkiezingen. En is dit dan een afstraffing of is het juist een bevestiging van, oh, jullie zijn wel op de goede weg? Maar er is nog geen zittende macht, omdat we echt in die tussenfase zitten. Hè. Bedoel, er is een kabinet dat naar huis gaat. En er is een kabinet dat er aankomt. Maar mensen kunnen nu niet tevreden zijn over het beleid van het kabinet Schoof. Dat is er nog niet. Ook niet over het coalitieakkoord. Ja, dat zijn natuurlijk woorden op papier. Terwijl het kiezers zullen zien, is verandering in beleid. Dus ik zou dit niet zien als een lezer, als een soort, men is tevreden over het coalitieakkoord of niet. Hoe zou u dat lezen, mevrouw Koen? Ja, ik denk wel dat peilingen laten zien dat heel veel Nederlanders momenteel niet tevreden zijn met hoe het gaat in de Nederlandse politiek. En dat denk ik heeft wel te maken met de 6 maanden van formatie die wij achter de rug hebben. En waar ook bijvoorbeeld Omtzigt altijd een beetje als een remblok werd gezien. En ik denk bijvoorbeeld dat hij het nu vergelijkbaar niet zo goed heeft gedaan in de Europese verkiezingen. Kan wel ook worden geïnterpreteerd dat zijn kiezers er niet mee eens zijn dat hij sowieso in zee is gegaan met een radicaal rechtse partij. En dat hij daarna ook altijd wat moeilijk was in de formatiegesprekken. Dus ik denk dat daar wel een samenhang is. Ja, hoe denkt u daarover, meneer Osjes? Hey, die landelijke trends die vertalen zich door. Maar kijk, de opvallende score natuurlijk gisteravond was dat de PVV het heel goed doet in landelijke peilingen, maar de tweede partij is geworden bij de Europese verkiezingen. Ja. En dat zou ik niet lezen als een ontevredenheid met de keuze voor Schoof of met het coalitieakkoord. Dat zou ik lezen als dat die kiezers minder vaak zijn opkomen dagen. Ja, en waarom komen die kiezers eigenlijk minder vaak opdagen? Weten we dat? Nee, we weten in algemene zin waarom kiezers wel of niet opkomen bij verkiezingen. Dat heeft te maken met opleidingsniveau, dat heeft te maken met inkomen, met of je wel of niet naar de kerk gaat. Maar waarom bij deze specifieke verkiezingen nu die uitslag van 47 is, dat durf ik niet te zeggen. Maar we weten dat kiezers die bijvoorbeeld vaker geen universitaire of hbo-opleiding hebben, dat die minder vaak opkomen dagen. Maar weten we waarom dat bij Europese verkiezingen in zijn algemeenheid lager ligt dan bij andere verkiezingen? Nee, Europese verkiezingen worden als tweede orde verkiezingen gezien door kiezers, als minder belangrijk. En dus kiezers die minder geïnteresseerd zijn in de politiek, die denken van, nou ja, moet ik helemaal de moeite om die programma's te gaan lezen, die komen niet opdagen, omdat ze zeggen van, deze verkiezing is gewoon minder belangrijk. Het kost gewoon meer moeite om je te verdiepen voor je stem. Ja. Dan toch even NSC, want u haalde het al eventjes aan. Was de vierde partij bij de landelijke verkiezingen. Nu halen ze maar 1 zetel. U zocht het in gedoe rond de formatie. Een deel wilde dat ze makkelijker waren over meedoen met de PVV, een deel niet. Heeft u een verklaring, meneer Otjes, waar die daling vandaan komt? Ja, dus ik denk dat die landelijke trend voor NSC ook geldt. En die gaan de landelijke peilingen ook achteruit. En het vertaalt zich ook door in die Europese verkiezingen nu. Ja, de totale aanhang van die partij is gewoon kleiner geworden. En bovendien, die partij heeft relatief eurosceptische kiezers aangesproken en die komen minder vaak opdagen bij deze Europese verkiezingen. Is dat niet gek dat als je eurosceptisch bent en denkt, nou, de EU dat moet allemaal minder en daar wil ik niet zoveel mee te maken hebben, dat je dan niet opkomt dagen bij de Europese verkiezingen? Ben je ook vaak minder geïnteresseerd in wat er in Brussel gebeurt? Dan denk je, wat er in Brussel gebeurt, ja, dat doet me helemaal niks. Dus dan kom je ook minder vaak opdagen, omdat je denkt, deze verkiezingen doen er niet toe. Ja, ziet u NSC hier nog van herstellen? Alles kan. Ja, dit is een harde voorspelling van de NSC komt nu nooit meer terug. Dat ga ik echt niet doen. Maar dit is geen goede uitslag. Die past bij de neergaande peilingen van deze partij. Mevrouw Koen, u houdt zich ook bezig met de verkiezingen die in alle andere lidstaten worden gehouden. Nou, er wordt vandaag gestemd, morgen geloof ik in 1 lidstaat en dan de grote bulk op zondag. In hoeverre zou dit ook een voorspelling kunnen zijn voor de rest van de Europese uitslagen? Ja, het is heel moeilijk om daar echt grote voorspellingen te geven voor andere Europese landen. Ik denk wel dat er aandacht was in andere Europese landen voor de uitslagen nu hier in Nederland. Daar werd wel met grote aandacht naar gekeken. Wij zien in de voorspellingen voor de Europese verkiezingen op internationaal niveau wel ook dat de Europese Volkspartij waarschijnlijk toch de grootste partij gaat worden. Dat zijn de Christendemocraten. Ja, precies. Dus eigenlijk juist een centrumspartij daar de grootste gaat zijn en dat dan wel ook nog een sterke linkse en een sterke rechtse blok gaat zijn. Ja, dus die twee parallele trends die wij hier in Nederland hebben, waar het echt op de ene kant links pro-Europees is en op de andere kant radicaal rechts en eurosceptisch. Dat is zo niet voorspeld voor heel Europa. Daar, okay. Daar ziet het er wel meer uit dat wij gewoon één sterke centrumspartij hebben. Dus in die zin hebben wij een beetje een waarschijnlijk atypische uitslag in vergelijking tot de rest van Europa. Zo ziet het er momenteel uit. Okay. Dank dat jullie jullie duiding hier wilden geven. Politicoloog Simon Otjes en hoogleraar Europese studies Theresa Koen. Gaan wij even naar Parijs. Want de halve finale op Roland Garros was een heerlijke wedstrijd tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Marcella Mesker, gaat hij nu richting de slotfase, die vijfde set? Ja, het is de slotfase. Het is 5-3 in de vijfde set voor Carlos Alcaraz. En hij serveert voor de winst. Hij serveert voor een plaats in de finale op Roland Garros. Daar heeft hij nog nooit gestaan. Vorig jaar verloor hij in de halve finale van Djokovic. Hij heeft wel al een keer de US Open gewonnen. En Wimbledon, maar is nu heel dicht bij de zege. 30 gelijk is het. Hij heeft nog twee puntjes nodig. Maar Sinner moet hier zien te breken. Sinner verloor in het begin van de vijfde set zijn service. Ja, en dat kost hem misschien wel de wedstrijd. Even kijken of het matchpoint wordt. Dat wordt het niet, want het wordt breakpoint. Het is dus ontzettend spannend hier in Parijs op Roland Garros. 5-3 voor Alcaraz, maar hij heeft het ontzettend moeilijk. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Als er een beslissing is daar, dan horen we dat natuurlijk meteen van Marcella. Maar gaan we het eerst hebben over lokale referenda. Want gisteren kon er op verschillende plekken niet alleen gestemd worden voor de Europese verkiezingen, maar ook over een lokale kwestie. In Katwijk, Haarlem, Alkmaar en Amsterdam konden inwoners stemmen over het parkeerbeleid, een vuurwerkverbod of over groen in de stad. En dat ging eigenlijk overal mis, want sommige kiezers kwamen er in het stemhokje pas achter dat ze überhaupt mochten stemmen. Anderen gaven aan dat ze maar wat gegokt hadden of maakten per ongeluk de verkeerde keuze. Waarom ging het zo mis? En lenen lokale onderwerpen zich eigenlijk wel voor zo'n referendum? Dat ga ik vragen aan Daan Wijnands. Hij is fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. Marcel Bogers is bijzonder hoogleraar Democratie en Transitie aan de Universiteit in Utrecht. En Richard de Mos is ook bij ons. Hij is fractievoorzitter voor Hart van Den Haag. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Wijnands, het was best ingewikkeld, geloof ik. Maar kunt u nog eens kort uitleggen waar dat referendum gisteren precies over ging in Amsterdam? Ja, nou dat gaat even wat zendtijd in beslag nemen, meneer, valt wel mee. Uiteindelijk ging het over, het was een referendum over de hoofdgroenstructuur. En even plat samengevat ging het over de vraag, wil je meer groen ten koste van andere functies, woningbouw, windmolens, scholen, noem maar op. Of wil je dat groen ten koste van alles beschermen? Mm-hmm. Nou, dat was alleen, de vraagstelling is dan zo formeel, bent u voor of tegen het voorgenomen beleid in het kader van de hoofdgroenstructuur, dat geen kiezer dat nog begrijpt. Nee. En dat heel veel mensen denken van ja, wat moet ik hier in hemelsnaam mee? En de punt is natuurlijk ook, het is echt zo'n hele voor-tegenvraag. En die hebben wij politici stellen die ook wel eens voor-tegenvraag. Moeten ergens voor of tegen stemmen. Alleen wij kunnen in het debat allerlei nuances aanbrengen, moties indienen, amendementen, wijzigingen. Ja. En dat kan je als inwoner niet. Nee, nou, u legt het nog best helder uit. Maar zoals u al zei, niet iedereen snapte het. Ook Amsterdammer Ilian Klinkhamer vond het ingewikkeld en stemde per ongeluk verkeerd. Zo vertelde hij ons eerder vandaag. Ik heb even snel gegoogeld met mijn dochter in mijn arm. Of te kijken of dat ik een paar kernwoorden kon halen, maar eigenlijk ging mijn hoofd al van oh, ben je voor of meer groen. Dus ik heb daar op ja gestemd. Toen ik later werd aangesproken met de vraag hoe ik stond tegenover het referendum stond, zeg ik, nou, toevallig heb ik net gestemd. Oh, maar heb je dan op gestemd? Ik zeg, nou, ik heb ervoor gestemd. Oh, maar ben je dan tegen meer groen? Ik zo, verkeerd begrepen. Uiteraard is het natuurlijk gewoon stomme eigen fout. Maar ik dacht dat ik iets goeds deed en helaas verkeerd gestemd. Heeft u dit meer gehoord, meneer Wijnands? Ja, en ik heb ook heel veel appjes gekregen van mensen, wat moet ik in hemelsnaam gaan stemmen? En dan probeer ik dat zo goed mogelijk uit te leggen. Maar inderdaad, je kan zo'n voor- of tegenstem ook van verschillende perspectieven benaderen. Dus ik begrijp heel goed dat deze meneer denkt van ja, als ik dan voor heb gestemd, stem ik dan voor meer groen of juist voor tegen meer groen. Dit was eigenlijk een onderwerp wat zich op geen enkele manier leende voor een referendum. En dat deel ik denk ik met meer mensen. Ja. Maar uiteindelijk heeft het toch plaatsgevonden en de uitslag was zo'n 60% tegen. Dus het is nu aan ons voor de gemeenteraad om dat eind juli te gaan interpreteren met alle duiding die er dan bij hoort. En uiteindelijk zullen wij dan in de gemeenteraad alle 45 daadwerkelijk echt voor of tegen het nieuwe beleid moeten gaan stemmen. Ja, en er waren wel meer klachten, meneer Bogers, over referenda in verschillende gemeenten. In dit specifieke geval van Amsterdam. Hoe kon dit nu zo misgaan? Waarom dit mis is gegaan, dat een, zoals net al hiervoor bleek, een heel algemene vraag aan kiezers is voorgelegd. En daar kunnen ze heel weinig mee. Ja. Het wordt pas concreet als je in een specifieke wijk voor de vraag staat, gaan we hier bouwen of blijft het groen? Dan snappen mensen het. En eigenlijk is het veel logischer, als je zo'n vraag dan wil voorleggen aan de kiezer, dat je dat dan ook pas voorlegt aan de kiezer, als het concreet wordt. Heel algemeen, want dit ging echt over een soort afwegingskader. Groen versus bouwen. Ja, dat is veel te abstract. Want als je dan goed keek, hè, want ik heb die referendumfolders ook goed bekeken, dan zie je dat uiteindelijk als je ook voor de gemeentelijke plannen zou stemmen, dan gaat het ook over, ja, we willen wel groen, maar minder groen, maar wel beter beschermd. Ja, dan wordt het al zo ingewikkeld. Mm-hmm. Dan is het veel beter als je het pas de kiezer erover laat beslissen, als het echt heel concreet wordt. Ja. In een specifiek deel van de stad. Dan snappen ze het. Oké, zometeen eventjes naar Richard de Mos in Den Haag. Eerst weer even naar Parijs. Is het klaar, Marcella? Ja, het is klaar. 4:09. En Carlos Alcaraz heeft het geflikt. Hij bereikt voor het eerst in zijn carrière de finale op Roland Garros. Die laatste keer was nog billen knijpen, hoor. 3 matchpoints had hij nodig om Jannik Sinner in 5 sets te verslaan. 6-3 wordt het in die 5e set. Misschien net een tikje fitter. Het was een droomaffiche tussen deze twee. Absolute wereldsterren, nummer 2 en nummer 3 van de wereld. Maar Alcaraz een tikje fitter en misschien een tikje gelukkiger, wie zal het zeggen. Hij wint in ieder geval van Jannik Sinner. Die is maandag de nieuwe nummer 1. Maar het is Alcaraz die de finale bereikt op Roland Garros. We praten over de zin en onzin van lokale referenda met Daan Wijnands, Marcel Bogers en ook met Richard de Mos. Want u, meneer de Mos, bent vandaag juist met een burgerinitiatief gestart voor een nieuw referendum over betaald parkeren. Althans, is het wel een burgerinitiatief als een politicus het doet? Vraag ik aan Richard de Mos, als hij bij ons is. Meneer de Mos, goedenavond. Ja, ik ben bij u. Oh, wat fijn. Ik vroeg of het een burgerinitiatief is als een politicus met zo'n referendumvoorstel komt. Nou, het zijn mensen uit de stad die ons gevraagd hebben om het burgerinitiatief wat zij zijn gestart te promoten. We lopen dat al langer te doen. En bij ons gaat het wel heel specifiek over één onderwerp. Ik ben het eens met de voorgaande sprekers dat dat heel specifiek moet zijn. Anders wordt het heel onduidelijk voor je stemt. Maar bij ons gaat het echt over de uitbreiding van betaald parkeren naar de hele stad. Ja of nee? Ja. En daar moeten de burgers zich over kunnen uitspreken. Meneer Bogers, is dat het voorbeeld van een goede vraag? Vind ik een voorbeeld van een heel duidelijke vraag. Wat we net hoorden in Amsterdam, daar gaat de gemeenteraad discussiëren over hoe we de uitslag moeten duiden. Ja, dan weet ik al wat gaat gebeuren. Dan hebben we dat referendum eigenlijk voor niks gehouden. Dan hebben die kiezers ook voor niks die formulier ingevuld. Want die gemeenteraad heeft nu alle ruimte om daarmee te doen wat ze willen doen. Nou, dat wil je eigenlijk liever niet. Gaat dat in Den Haag niet gebeuren, meneer de Mos? Nee, wij gaan in Den Haag die 10.000 handtekeningen, die zijn nodig om zo'n referendum te laten plaatsvinden. Ja, die gaan wij ophalen en we gaan vooral ook de wijken in. Hè. We zijn overal aan het folderen, themabijeenkomsten aan het doen, dat de mensen ook echt weten waarvoor ze gaan stemmen. En ze mogen dan voor of tegen stemmen. Ja, en wie zijn wij dan om de wil van de Haagse bevolking naast ons neer te leggen? Dus we roepen iedereen op om zich massaal in deze discussie te mengen. Ja, en toch klinkt het best logisch. Als je een referendum organiseert, dan moet het een simpele vraag zijn waar je makkelijk ja of nee op kan zeggen. Hoe kan het dan toch op zoveel plekken mis zijn gegaan, meneer Bogers, dat het toch zulke complexe vragen heeft opgeleverd? Ja, dat heeft soms te maken met de logica van besluitvorming. Hè. Er ligt een besluit voor en dan wordt daarvoor. En het is ook, dat hangt ook van de vraag van wie heeft het initiatief genomen voor een referendum. Hè. In Den Haag horen we, dat zijn een groepje inwoners die zegt van we vinden het belangrijk dat over dit onderwerp een breed maatschappelijk debat ontstaat. En de uitkomst van dat breed maatschappelijk debat moet leiden tot een heldere referendumkeuze. Dat is iets anders dan dat de gemeenteraad zegt van weet je wat, laten we eens dit onderwerp voorleggen. Of er is een besluit genomen over de hoofdgroenstructuur. En een groepje inwoners staat op, die wil daar een referendum over aanvragen. Dan is dat besluit, dat zo heet, dat wordt een onderwerp van debat. Ja. En ja, dat is dan te vaag. Wat in Amsterdam wel had geholpen natuurlijk, als de voor- en tegenstanders ook een stevige campagne hadden gevoerd. Dan hadden mensen uiteindelijk wel begrepen waar dat referendum over ging. Ja. Dat is in Amsterdam blijkbaar niet gebeurd. Ja, met als gevolg dat mensen echt niet snapten waar het over ging. Ja. Als er stevige campagne was gevoerd, dan weet ik zeker dat de gemiddelde Amsterdammer echt wel had geweten waar ze voor hadden mogen stemmen. Ja, en is het dan, want u zegt, als het een heldere vraag is, dat is sowieso een vereiste. Vindt u dan ook principieel zo'n lokaal referendum een goed idee? Altijd een goed idee. Tenminste, ja, principieel, als ik er gewoon als met een politicologische blik naar kijk, het is een hele goede manier om kiezers een extra kans te geven om besluiten die niet op zoveel steun in de samenleving kunnen rekenen, toch terug te fluiten. Dus het is eigenlijk een soort noodremprocedure van kiezers die je daarmee aan die je daarmee toevoegt aan de democratie zoals we die kennen. Ja. En volgens mij is dat winst. Ja. Meneer Wijnands, u vond dit referendum geen succes in Amsterdam. Ziet u referenda over andere onderwerpen wel zitten, of bent u eigenlijk helemaal niet zo'n fan van dat instrument? Nou, er zijn wel een aantal situaties denkbaar, maar in algemene zin onderschrijven referenda ook het idee van representatieve democratie wat we hebben. Namelijk dat de gemeenteraad of de Tweede Kamer op landelijk niveau, dat zij alle mits en waren, alle belangen, et cetera, wegen, uiteindelijk tot een afgewogen, gebalanceerde beslissing kunnen komen. En dat zouden ze dan ook moeten doen. En een referenda doen er dus ook afbreuk aan. Als je ook kijkt naar de geschiedenis van referenda in Amsterdam, dan is de uitslag eigenlijk vrijwel altijd tegen. En wordt die ook regelmatig ook weer alsnog door de gemeenteraad toch voorgestemd, ondanks dat er dan een uitslag tegen is. Vaak ook met hele goede redenen. Dus het is ook Je zou kunnen zeggen dat de gemeenteraad niet zo goed aanvoelt wat er leeft in de stad. Nou ja, of het heeft ook weer te maken met de opkomst en dat soort zaken. Dus het is altijd moeilijk om te zeggen van, is dit nou de hele wil van het Amsterdamse volk voor zover je daar ooit überhaupt voor zou kunnen spreken. Maar er is elke 4 jaar vindt natuurlijk referenda plaats. En dat is bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uh-huh. En dat is een referendum waarbij alle zaken worden gewogen, alle inhoud weer op tafel komt en iedereen zijn verhaal vertelt. En dan kunnen kiezers hun stem bepalen. Uh-huh. En hele binaire keuzes van voor of tegen, die missen vaak ook de nuance die wel nodig is. En zeker als je ook nog eens te maken hebt met hele onduidelijke vraagstellingen zoals nu het geval is geweest. Ja. Dus ik vind dat je daar heel terughoudend in moet zijn. Er zijn wel een aantal situaties denkbaar waarbij het zou kunnen. Maar in algemene zin moet de gemeenteraad en de Tweede Kamer gewoon zijn werk doen en gewoon opkomen voor de inwoners en daar alle belangen gewoon in meewegen. Ja, Richard de Mos, waarom is de gemeenteraad aan zich niet voldoende wat u betreft? Nou ja, soms komen er thema's die spelen en soms komt er ook een coalitie tot stand. Bijvoorbeeld in Den Haag vanwege het feit dat de grootste partij al een aantal jaren is kalt gesteld. Ja, dan is zo'n referendum een ideaal moment voor de burgers om zich toch uit te spreken voor of tegen een herkenbaar iets, namelijk betaald parkeren. Ja, en wij kijken ook naar de voorbeelden die goed zijn gegaan. Je ziet in Haarlem waar het college dacht het goede te doen voor de stad en de stad heeft met 82% tegen dat betaald parkeren gestemd. Dus soms is het heel goed om met een referendum de temperatuur onder de bevolking even te meten. Ja, en zijn er onderwerpen van u zegt die moeten we sowieso niet referendabel maken in een gemeente? Nou, ik vond dat voorbeeld van Amsterdam, daar ben ik het helemaal met de sprekers die voor mij zijn geweest eens. De kaderrichtlijn Groenbeleid hoeft in Den Haag ook niet voorgelegd te worden. Wat u betreft. Ik zei, de kaderrichtlijn Groenbeleid hoeft wat u betreft ook niet voorgelegd te worden aan de Haagenezen. Nee, die moet wel duidelijker zijn. Want er zit in zo'n kaderrichtlijn zitten zoveel haken en ogen en zoveel punten. En dan wordt het onduidelijk. En dan moet je geen referendum erover uitschrijven. Ja, meneer Bogers, Daan Wijnands van de VVD in Amsterdam, die zei, ja, in Amsterdam zien we dat iedereen altijd maar tegenstemt bij een referendum. Is dat eigenlijk iets dat breder te trekken is? Klopt dat het vaak een tegenstem is bij een referendum? Het is vaak een tegenstem, maar er zijn ook voorbeelden van referenda waar toch een meerderheid van de bevolking voor heeft gestemd. In Alkmaar bijvoorbeeld net gisteren bij het vuurwerkverbod is voorgestemd. Ja, bijvoorbeeld in Groningen, toen het een heel tijd geleden ging over de herinrichting van de Grote Markt. Uh-huh. Daar heeft ook uiteindelijk na een eerste referendum heeft de bevolking toen tegenstemd. Ja. Heeft het gemeentebestuur het huiswerk overgedaan en is er weer een referendum aangevraagd. En daar stemde toen een meerderheid voor. Dus het kan wel. Okay. En komt het vaak een tegenstem is? Het is twee verschillende dingen. Kijk, zo'n referendum wordt aangevraagd omdat het onderwerp erg omstreden is. En niet goed leeft en onvoldoende gedragen wordt door de bevolking. Dat is de reden waarom een referendum wordt aangevraagd. Dus nou, dan zie je vaak een grote opkomst een meerderheid die tegenstemt. Dat mensen al gemotiveerd zijn om het aan te vragen zegt al iets over de uitslag in die zin. Precies. Maar ik vind, kijk, we hebben net gezegd, zo'n binaire keuze, ja, nee, moet je dat aan de kiezers voorleggen? Is dat geen armoede van de democratie? Ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, het feit dat je zo'n referendum kan aanvragen, het feit dat je aan de noodrem kan trekken, daar gaat ook een soort preventieve werking vanuit. Ik zeg altijd, het beste referendum is een referendum dat niet gehouden wordt. Namelijk, politici gaan er enorm goed op letten als er een referendum is. Mm-hmm. Referendum mogelijkheid is, gaan er enorm goed op letten dat besluit goed gedragen wordt in de samenleving. Want als dat niet doet, weten ze dat ze altijd teruggefloten kunnen worden door de kiezer middels een referendum. Helder. Tot slot, meneer Wijnands, wat vond u eigenlijk wel een goed onderwerp voor een referendum? Nou, ik voorspel bijvoorbeeld dat er binnenkort in Amsterdam een referendum zou kunnen komen over het erotisch centrum. Ja, want die is geplaatst in de VVD-wijk, toch? Ja, dus wellicht dat we daar ook nog wat eigen duitje in het zakje gaan doen. Je moet dus een beetje opportunistisch zijn. Ja, je moet een beetje opportunistisch zijn met dit soort dingen. Maar dat is natuurlijk wel een goed onderwerp. In de zin van, wil je dat ding wel of niet? Dat is beter dan de hoofdgroenstructuur, ja of nee? Ik kan het antwoord al raden. Dat willen ze daar niet. Denk ik zomaar. Maar ik dank u voor dit gesprek. Marcel Bogers, bijzonder hoogleraar Democratie en Transitie aan de Universiteit van Utrecht. Richard de Mos dus van Hart voor Den Haag. En Daan Wijnands van de Amsterdamse VVD-fractie. En zometeen het misdaadbureau Maaike Timmerman presenteert. En gaat het hebben over de enorme veiligheidsoperatie rond het EK voetbal. Ik wens u een mooie avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.